राम नाम की महिमा ऐसी, जो गाए सुख पाए। राम नाम पतवार भाव की उस पारे ले जाए। उल्टा जप के राम राम रत्नाकर ऋषि कहाए। राम नाम के बल से निर्बल पर्वत हाथ उठाए। राम का चरित भारतीय संस्कृति और चिंतन का एक अध्याय है, जिसके अध्ययन की पूर्णता से जीवन को संपूर्णता प्राप्त होती है। राम न केवल एक संबोधन है, बल्कि हर प्रकार के पापों का समाशोधन है। राम की महिमा का बखान अपने अपने प्रकार से साधु संत, महात्मा, सन्यासी, विद्वान गुणी ऋषि मुनि करते आए हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहु विधि सब संता। राम नाम की महिमा समझो, जानो राम जपन का सार। राम चरण से नैया पूजे, केवट जा पहुंचा उस पार। जय जय जय श्री राम कहो, श्याम कहो, सुबह शाम दिन रात कहो, एक नहीं सब साथ कहो। राम नाम भी विश्वास जगाए। राम नाम साधाम कराए, राम नाम सच राह दिखाए, राम नाम निज मीत बनाए। आज कहे जो राम राम, आज कहे जो राम राम, कल पाए सुख परिणाम। जय जय जय श्री राम कहो, प्रेम से हाथो राम कहो, सुबह शाम दिन रात कहो, जय जय जय श्री राम। जय जय राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय जय।